Padang bulan, padangnya kaya lamarina. Padang bulan, sing awe, awe, awe, awe. Padang bulan, padangnya kaya lamarina. Padang bulan, sing awe. Laksana NU. wasila ENO wiritan rutina ENO maulid dan solawat ENO maulid dan solawat ENO Bang Anwar ulama Bang Kasir idola ENO Bang Anwar ulama ENO Bang Kasir idola ENO Kandungi ENO Orang kiai kebanggaan ENO Orang kiai kebanggaan ENO Bahan war ulama ENO Jepulkan tangan, wis ketularan. Allahumma. اللهم صل وسلم على kanggo sepo mengko sore yen padang punyang keras kaya rina dene sing ngawe-ngawe elingake aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore yen Allahumma tidur e ana sayyidina wa maulana Muhammadin Muhammadin adada ilmi lahi salatan Dakimatan fi dawami mulkin nabi Allahumma Maulana Muhammadin Adada ma'i ilmi lahi salatan